Michelle, how's life? Are you okay? I wonder if you ever think of me. It's been 9 years since that kiss. I can't help but reminisce. Hey, Michelle, do you remember? Walk the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces, so in love, hoping that they all could see that we belong together, you and me against the world. But we found out the hard way, 'cause it wasn't meant to be. Nummer van Anouk. Aan het begin van de late avond. Je hoorde een van haar soft hits, zou je kunnen zeggen. Je hoorde, maar mooi even, Michelle. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer geweldig vertroetelen vannacht. Dus blijf lekker luisteren. En tussen het vertroetelen door hebben we ook nog een paar interessante dingen te vertellen. Dus dat is ook interessant. Bijvoorbeeld, er komt een reportage aan van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u: wat zou u eigenlijk doen als u zeker wist dat u niet kon falen? Er gaat helemaal niks mis. Nooit, never niks. Wat zou u dan doen? Meneer Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over niet stoffelijk. Wat betekent dat nu weer? Ja, hij legt het straks allemaal uit hier in de show. En we gaan praten met keramiste Yvonne da Silva. Wat is dat? Wat doet ze? Welk moois maakt ze in de prachtige kunsten? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus stay tuned. For a while now, you got me feeling like it's

De belangrijkste relatie tussen mens en dier is in het geheel niet iets fysieks. Ik weet dat wij dieren ontzettend lief kunnen hebben. Zoveel als dat we eigenlijk mensen lief zouden moeten hebben. Ik weet dat wij dieren de meest verschrikkelijke dingen toedoen. Een bio-industrie waar beesten zitten opgesloten. Vivisectie die... liever vandaag dan morgen nog verboden moest worden. Wat er in de visserij met beesten wordt uitgehaald... hoe dat aan haken aan boord wordt gehanst. Nou, ik zal u dit allemaal besparen. Ondanks dit alles is de belangrijkste relatie tussen mensen en dieren... geen stoffelijke, maar een geestelijke. Zoals een wijsgeer, waarvan ik de naam ook alweer vergeten ben... ooit eens zei, waren dieren niet zozeer... good food to eat, maar good food to thought. Dieren zijn een manier om ons denken te vergemakkelijken. We hebben voor bijna alles wat wij mensen goed doen en kwaad doen... hebben wij wel een dier die daar symbool voor staat. Bijna elk dier is symbool ergens voor. Elk dier is een metafoor op pootjes... De meeste dieren zijn symbool voor een paar dingen tegelijkertijd. Liefst nog tegenstrijdig ook. Een poes is symbool voor heel lief en zacht en aaibaar en zorgzaam. En tegelijkertijd symbool voor kattig, gevaarlijk, midden in de nacht. Vandaar dat poezen ook symbool zijn voor het vrouwelijke. Wij kunnen niet goed denken zonder daar... al maar dierlijke voorbeelden bij te hebben. Er zijn zelfs mensen die ik geloof... die beweren dat heel onze taal is gebaseerd... op onze manier van kijken naar dieren. Dat merendeel van onze begrippen van aardig zijn, onaardig, lelijk... mooi, krachtig, zwak, dat die van origine allemaal zijn gebaseerd... op dieren die wij hebben bekeken. Dat gaat nog steeds in het dagelijks leven gaat dat door. Er worden altijd dieren bijgehaald. Ik woonde niet zo lang geleden nog in een prachtig Betuws dorpje... waarvan je moet zeggen dat het een stadje was, maar het was een dorpje. En daar waren de mensen nog in het stadium dat ze bijnamen hadden.

want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open, zoals jij het achterliet. Want ik hou zo van jou. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Nummers van Elton John, Daniel, hier in De Late Avond. En voor Rob de Nijs met Het Open Einde. Straks, over een paar minuten, gaan we het hebben over de kunsten. Dat is mooi, want dat is altijd heel bewonderenswaardig. Het is ook altijd heel apart. We gaan praten met Yvonne da Silva. Zij is keramiste. Wat is een keramiste? Dat hoor je zo meteen. Na deze van Cliff Richard, Constantly. I'm walking in a dream. I think about you constantly, just like an ever-flowing stream. Your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share. Through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame. As sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Met Yvonne da Silva. Yvonne, welkom. Dankjewel. Je hebt niet een echt Nederlandse naam, om nee, even mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Ja, ik ben half Nederlands, half Portugees. Mijn vader was Portugees, moeder een Nederlandse. Ja. En dan bezig met keramiek, maar wel bijzondere keramiek. Want ik lees ergens dat Yvonne da Silva de vergankelijkheid van bloemen en planten vastlegt door het verzamelen en extraheren van pigmenten. Ja, dat klopt. Zo, wat doe je dan precies? Ja, dat is een proces geweest, een rouwproces, waarin ik allemaal bloemetjes en planten heb verzameld uit mijn omgeving. En daarin kook ik het. Of breng ik het tot bijna aan de kook. En het verfbad, daar lekt het pigment in. En dat maak ik tot een vaste vorm door substraten toe te voegen. Door nog een substraat toe te voegen, ontstaat er een schuiming. En zo vang ik zeg maar het pigment door er een vaste vorm van te maken. Dat wordt een vaste vorm en dan heb je dus... ik stel maar even de verf die je nodig hebt om te kunnen werken. Nou, dan is geen verf natuurlijk, maar... Nee. Het is een soort drap en dat laat ik uitdrogen en dat vormt het pigment. En dan kan je er allerlei soorten bindmiddelen aan toevoegen om het tot een verf te maken. Vermengt het met de klei? Ja. Oké, en dan krijgt het dus die bepaalde kleur? Ja. Ik zou bijna denken dat je scheikundige bent. Het heeft wel een scheikundig... Ja. Heb je dat gestudeerd of zo? Nee, helemaal niet. Nee. Vanuit jezelf daarmee begonnen? Ik ben beeldend kunstenaar. Ik ben opgeleid ik heb een opleiding gevolgd, autonome beeldende kunst, aan de Willem de Koning Academie. Mm-hmm. En in het laatste jaar heb ik mijn rouwproces omgezet tot een werk. En daarin waren wel heel veel scheikundige formules nodig om bepaalde kleuren te krijgen. Ja, dus je hebt wel een beetje van de scheikunde geproefd. Ja. En dat proces is heel interessant. En je noemt een rouwproces? Ja. Dus mijn moeder is overleden. Mm-hmm. Zij was gedurende mijn hele jeugd wel afwezig, omdat zij veel in haar hoofd zat. En toen werd zij gediagnosticeerd met longkanker. En toen had ze nog 3 weken. Zo. Op papier 3 maanden, maar het zijn 3 weken geworden. Ja. En daarin kon zij het leven meer omarmen. Doordat ja, ze werd geconfronteerd met haar eindigheid. En voor mij uitte dat, ja, dat uitte zich in een wandeling met haar op het erf. En daar viel haar een bloemetje op. Iets waar ze, wat ze normaal gesproken niet zou zien. Mm-hmm. En daarin heb ik geprobeerd om een moment wat voor mij vervloog. Mm-hmm. Om toch daaraan vast te houden. Ja, je geeft ook cursussen. Ja. Aan mensen. En workshops. Ja, doe je dat met potbakken of ook met dat verven en die kleuren? Daar is wel vraag naar. Ik ben dat aan het overwegen. Oké. Okay. Maar voornamelijk is het nu pottenbakken, handvormen. Mm-hmm. Ja, echt wel met klei aan de slag. En op een draaischijf, hè? Op een draaischijf, ja. Ja, dan krijg je tenminste een mooi potje. Ja, ja. Het enige wat ik weet van kleien is een dobbelsteen maken op school ooit. Ook leuk. Dus, ja, maar dat was wel een van de eerste dingen en heel simpel eigenlijk. Ja. Ja, maar goed, verder ben ik niet gekomen. Maar in ieder geval, je bent daar wel heel erg mee bezig. En het is ook iets wat je heel erg bezighoudt. Ja, absoluut. Ja. Ik vind het proces van mensen ook leuk om te zien. Ja. Ja. Als mensen zeggen, hey, die workshop zou ik ook wel iets mee willen. Je hebt een eigen atelier. Ja, in Den Hoorn. Ja. Op Hoogharnas 22. En mensen zijn welkom om een workshop te boeken. Te komen proeven. En eventueel, als ze het leuk vinden, verder te gaan. En dan bied ik cursussen aan. Ja. Ja. Dus eerst even kennismaking, kijken of het wat voor je is. Ja, sommigen beginnen direct aan de cursus. Okay. Ja, dat kan ook. Dat kan ook natuurlijk, ja. Maar dat kan allebei. Ze zeggen, nou, het is toch niet wat ik zou willen. Dan kan je zo weer afscheid nemen. Zeker, ja. Als mensen daar naartoe willen of meer willen weten, kunnen ze kijken op de website. Staan de workshops daar allemaal op? Ze staan er allemaal op, ja. En hoe is de website? www.koon6.nl. Ja. Koon 6? Ja, Koon 6. Dus Koon, C-O-N-E, 6.nl. Een en cijfer, hè? 6. 6, ja. Ja, dat cijfer. Is even belangrijk. Maar als je gaat googlen, kom je er wel, denk ik. Dat vind ik helemaal fijn. Mooi om dat verhaal zo te horen. Yvonne da Silva, keramiste en met van alles bezig. Ook in de scheikunde, denk ik maar. Dank je wel voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you.